रुक्स्वध है, उर्वशी दसवां मंत्र दिया इन्होंने, विद्युत नया पतंती दविद्योत भरंती में अप्या काम्यानी, विद्युत दिव्या पतंती अद्योतत, विद्युत के समान स्वार्थ न जो है उपमा अर्थ में, उपमार्थ में नहीं, विद्युत न, विद्युत के समान, समान तो तब अर्थ हो जाएगा जब उर्वशी का कुछ और अर्थ लिया जाएगा, स्त्री लिया जाए तो उपमा दी जा सकती है, जब न को विद्युत उर्वशी का अर्थ सीधा ही विद्युत ले लिया तो फिर न का अर्थ स्वार्थ माने उसका जो न का अर्थ है कुछ भी नहीं, पद पूर्ति के लिए ही मानना पड़ेगा। जो विद्युत पतंती अंतरिक्ष में मेघों में जाती हुई मैं आप्या काम्यानी मेरे लिए प्राप्तव्य, अप्यानी काम्यानी, अप्या जो है अप्यानी अर्थ में आएगा, प्रथमा का बहुवचन है अप्या, अप्यानी काम्यानी विद्युत या पतंती दविद्योत अविद अद्योत अतः, दविद्योत का अर्थ है अद्योतत, भरंती लाती हुई, हरंती भरंती, री ग्रहोर भस छंदसी, री और ग्रह धातु है को भय हो जाता है, हरंती भरंती, भरंती का अर्थ कर दिया हरंती, मैं अप्या अप्या अप्यानी काम्यानी उदकानी, अप्या काम्यानी तो ये जो अप्या है इसी का अर्थ खोल करके बताया उदकानी, ये इनकी शैली अर्थ करते समय जैसे अप्या काम्यानी दे दिया फिर एक और शब्द बोल दिया उदकानी, तो ये जो अप्या शब्द का अर्थ खोल दिया उदकानी के द्वारा, अंतरिक्ष लोकस्य यदा नूनमयम जायत अध्यो अध्यपायति, जनिष्ठो अपो नरिया सुजाता तोर्वसी तीर्थ जीर्णमाय, नरिया मनुष्यों के हितकारी, नर शब्द से यत प्रत्यय किया तो नरिया का अर्थ हो जाएगा नरणाम हितकारी, नरिया मनुष्यों के लिए जो हितकारी है उसको हम नरिया कहेंगे, जनिष्ठो नरिया सुजाता मनुष्यों के लिए जो हितकारी है, सुजाता सुजात तरह अर्थ कर दिया, मनुष्यों के लिए नरियो मनुष्यो नृभ्यो हित, नरी शब्द से भी नरिया बन सकता है, नर से भी तो नरी से बना नरिया, नरिया का दूसरा अर्थ है कि ये भी हो जाएगा मनुष्य का जो अपत्य है, नर शब्द से अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय कर दिया तो भी नरिया, नरिया शब्द बना, अप है मानी अत्यधिक जो जल है उसको जनिष्ठ है, ये जनिष्ठा उ जनिष्ठ, जनिष्ठ मानी उसको वर्षा करती है, उर्वशी प्रतित उर्वशी प्र उर्वशी प्र जो है तीर्थे के साथ जुड़ेगा, उर्वशी दीर्घम आयु प्रतिरते, ये बिजली जो है दीर्घ आयु प्रवर्धते, ये नरियो का अर्थ नृभ्यो हितो हितः, नरिया का अर्थ दो अर्थ किए नृभ्यो हित और नरापत्यम, जी मैं पहले वाले पे ही पूछ रहा हूँ अभी, तो नरियो के आगे जो मनुष्य लिखा है तो नरिह का मतलब मनुष्य हुआ, और नृभ्यो हितो में नरी का मतलब नरिया का कुल मिलाकर दे दिया मनुष्य, और फिर उसकी उत्पत्ति दिखाई नृभ्यो हित, नरी का मतलब क्या ले रहा हूँ, नरी तो मनुष्य होगा, तो फिर मनुष्य के लिए हितकर एक अलग चीज हो गई और मनुष्य एक अलग अर्थ हो गए, नरिय मनुष्य नृभ्यो हिता, ऐसा मनुष्य जो मनुष्यों के लिए हितकारी है, कुछ विशेष मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य एक विशेष मनुष्य हो गए ना, और नरापत्यमिति वा, अथवा मनुष्य का जो अपत्य। नर्यो नृभ्यो हितः पथ्यः सस्य संपत्करः। पथ्यः पथ्यः संपत्करः, संपत्करः तो एक ही बात है, इत कोई खोल दिया है। हाँ नहीं, वही बात आई ना, नरिया मनुष्य हुआ, पर वो ऐसा मनुष्य जो नृभ्यो हितः अस्ति, मनुष्यों के लिए हितकर हो। हर मनुष्य को नरिया नहीं, नरिया नहीं कहेंगे। में ये खोले हैं सम्यक परिपालित पालयिता नराणाम, नृभ्या का नरिया का अर्थ राजा जी। तो सुजात सुजात तरो अथुर्वसी प्रवर्धते दीर्घ, प्रवर्धयते दीर्घ, प्रतिरते का अर्थ किया प्रवर्धयते दीर्घ मायु। विद्युदीव्या पतंती अद्योतत, पर ये इव भी दे रहे हैं, विद्युत दिव्या पतंती अद्योतत, विद्युत की तरह। विद्युत कैसे अर्थ निकलेगा? विद्युत की तरह दविद्योत अद्योत चमकती है, भरंती में अप्या काम्यानि उदकानी, प्राप्त कराती हुई जलों को अंतरिक्ष लोक से, अंतरिक्ष लोक के जो जल थे ना, अंतरिक्ष लोक के जो जल थे उनको प्राप्त कराती हुई ये चमकती है विद्युत की तरह। क्या है वो विद्युत की तरह चमकने वाली? विद्युत ही होगी। विद्युत पतंती मेघोदरेशु संचरंती, मेघ के उदरों में संचरण करती हुई अप्या उदकानी हरंती उर्वशी अंतरिक्षाधिष्ठात्री याद विद्युत पुनः पुनः द्योतते। अंतरिक्ष की अधिष्ठात्री जो उर्वशी है वो विद्युत के समान जलों को, अंतरिक्ष लोक के जो जल हैं उदकानी अप्यानी काम्यानी उदकानी कमनीय जो जल हैं उनको प्राप्त कराती है, हरंती प्राप्त कराती हुई दविद्योत बार बार चमकती है। तो निश्चय ही वो नरिया होती है मनुष्यों के। अच्छा, अंतरिक्ष लोकस्य काम्यानि उदकानि हरंती प्राप्त कराती, यदा नूनम एम जायत, जब ये निश्चय ही उत्पन्न होती है, नूनम मूल में ही पढ़ रहा हूं, यदा नूनम एम जायत, जब निश्चय ही ये उत्पन्न होती है अद्भ्यो अध्यप, जलों से उत्पन्न होती है अध्यप, अध्यो अध्यप, नूनमयम जायत अध्य, अंतरिक्ष लोक के कमनीय जलों को जब प्राप्त कराती हुई चमकती है, जब चमकती है नूनमयम जायत अध्य अध्यप इति, तो निश्चित रूप से यह जायत पैदा होवे जलों से अध्यो अध्यप, मूल में तो अध्यप है नहीं, जनिष्ठो अपो नरिया सुजात प्रोर्वसी विद्युत नया पतंती दविद्योत भरंती में अप्या काम्यानी, जनिष्ठो जनिष्ठ अपो नरिया, अपा जो है ना इसी को अध्यप कर दिया, अध्या अध्यप ऐसा अर्थ कर दिया। नरिया मनुष्य नृभ्यो हिता नरापत्यमिति वा सुजात सुजात तर, अपय शब्द जो मूल में आया ना उसी को अध्यप करके खोल रहे हैं। अधिक उदकोर्मी मंत्र में जो अपय है उसी को अध्यपय शब्द से बता रहे। जनिष्ठो जनिष्ठ उ जनिष्ठ सुजात है, सुजात तरह अथ उर्वशी प्रवर्धयति। पदपाठ इसमें जनिष्ठ है, जनिष्ठ पाठ इसमें गलत है, जनिष्ठ उ, जनिष्ठ उ उकार पदपूर्ण विसर्ग जनिष्ठ, जनिष्ठो है या जनिष्ठ है जी? जनिष्ठो अपोनरी है सुजात है, जनिष्ठ है विसर्ग डाल रखे चंद्रमणि जी ने भी और दूसरों ने भी। अध्यप अपय अध्यप जल प्रपात, क्योंकि इसमें जल बहुत होता है, या अपय का अर्थ कर्म करें तो अधिक कर्म करने वाला मनुष्य। सुजात है सुजात तरह, अंतरिक्षस्थ काम्य उत्तम जलों को प्रदान करती हुई अर्थात वृष्टि करती हुई गिरती हुई विद्युत दोतमान होती है, उसी प्रकार जो मेरा प्राप्तव्य क्रिया काम में सुखों को प्रदान करती हुई, जनिष्ठ तय तो नियम थी। दस पदपाठ देख लेते हैं एक बार क्या किया। इन्होंने तो जनिष्ठ, अच्छा तय है तो जनिष्ठो इति ऐसा दिया है, विसर्ग आएगा नहीं, ये तो जनिष्ठो इति ऐसा पदपाठ दिया है तो ऊ को अलग नहीं, जनिष्ठ जमा ऊ ओत सूत्र लगा दिया नहीं, लेकिन जनिष्ठ शब्द, जनिष्ठ शब्द है ये, अजनिष्ठ होना था तो जनिष्ठ उ और ये आदगुणा गुण हो गया तो फिर ओत सूत्र लगा दिया, या उ शब्द में भी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, अजनिष्ठ अर्थ कर दिया। तो इसको पदपाठ में जनिष्ठो ये एक पद मान के किया है, वैसे ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था, यूं दिखाना था जनिष्ठ उइति ऐसा दिखाना चाहिए था, उइति दिखाना चाहिए था, तो इकट्ठा दिखा दिया जनिष्ठो इति, तो ये जनिष्ठो गलत पाठ छप रहा है हमारा। तो आप जो बता रहे थे वो ठीक ही था, जनिष्ठो गुरु जी। स्कंद स्वामी मूल में तो ठा दिखा रहे हैं मंत्र में, उकार पद पूर्ण है और जनिष्ठ है शब्द नहीं है ना, जनिष्ठ ही बनेगा मंत्र में, ठा है व्याख्या में, ठा मूल संगीता में ठा है ना, वो तो लिपि में गलती हो गई है, वो तो लिखने में गलती हो सकती है ना जी। मूल संगीता में जनिष्ठो है, विद्युत नया पतंती दविद्योत, दविद्योत चमचमाती है विद्युत की तरह जो बार बार चमकती है, भरंती में अप्या काम्यानी मेरे व्यापक मनोरथों को इच्छाओं को पूर्ण करती हुई। जनिष्ठो अप नरिया सुजात, कर्म कुशल, अपय का अर्थ जो है कर्म कुशल भी अर्थ होता है, पर जब वो मेघ के अर्थ में करेंगे तो जलों को नरिया मनुष्यों का हितकारी दो तरह का अर्थ हो जाएगा फिर, नरिया का एक तो अर्थ हो जाएगा मनुष्यों का हितकारी सामान्य अर्थ और एक मनुष्य अर्थ हो जाएगा, माने मनुष्यों के लिए जब जल करेंगे तो यह अर्थ होगा मनुष्य के लिए हितकारी जल पैदा करेगा, मनुष्यों के लिए अच्छा जल पैदा करेगा। अपह नरिया मनुष्यों के लिए हितकारी माने अच्छा उनका उपयोगी जल पैदा करेगा। सुजाता शोभन पुत्र, सुजाता है जो है यदि इसको पुत्र के साथ जोड़े, सुजात तरह पुत्र है मनुष्य है नरिया अपह अच्छे कर्म करेगा, उर्वशी तीरते दीर्घमायु, प्रकर्ष से उर्वशी तब मेरी आयु को बढ़ाएगी। ये इसकी तरफ से है ना ये वचन, पुरुरवा की तरफ से ये बात है कि जनिष्ठो अपो नरिया सुजाता। पुरुरवा कहता है कि इसकी कोख से जब अच्छा पैदा पुत्र पैदा होगा, मनुष्यों का हितकारी, मैं तो मनुष्य के ऊपर घटाऊंगा तो फिर ये होगा कि मनुष्यों का हितकारी अच्छा पुत्र पैदा होगा ना इसकी कोख से, तो उर्वशी मेरी आयु को बढ़ाएगी। प्रोर्वशी तिरते दीर्घमायु, और यदि विद्युत के लिए कहते हैं जब ये मनुष्यों के हितकारी अच्छा जल की वर्षा करेगी तो हमारी आयु बढ़ेगी। अपय का अर्थ फिर अन्न हो जाएगा। ये तो सत्य अर्थ करके नरिया सस्य संपत करा, नरिया सस्य संपत कर, सस्य बढ़ाने वाला जो जल। तो जब विद्युत अर्थ होगा तो सीधा इसका अर्थ ये होगा कि अंतरिक्ष से चमकती हुई विद्युत, चमकती हुई जो विद्युत है जब कमनीय जलों को प्राप्त कराती हुई जनिष्ठो अपा मनुष्यों के लिए हितकारी जो अपह जनिष्ठ जब ये इसको पैदा करेगी तो ये विद्युत हमारी दीर्घ हमारी आयु को बढ़ाएगी। आकाश पक्ष में मानी विद्युत पक्ष में तो ऐसा अर्थ होगा कि ये विद्युत हमारी आयु को बढ़ाएगी। उर्वशी तिरते दीर्घमायु, मेरी आयु को बढ़ाएगी। पुरुरवा की तरफ से है तो पुरुरवा क्या कहेगा? पुरुरवा कह रहा है कि ये जो कमनीय जलों को प्राप्त कराती हुई पुरुरवा विद्युत को ऐसे कैसे बोलेगा? काम्यानी अप्यानी मेरे कमनीय जलों को पुरुरवा, मैं पुरुरवा की तरफ से मेरे कमनीय जलों को प्राप्त कराती हुई विद्युत जब चमकेगी तो सुजाता नरिया अपोजनिष्ठ, तो ये इसको जल को जन्म देगी और ये इस तरह से मेरी पुरुरवा मेघ कह रहा है कि मेरी आयु को बढ़ाएगी। ऐतिहासिक पक्ष में पुरुरवा राजा है और उर्वशी मानी पुरुरवा ये कह रहा है कि विद्युत की तरह चमकती हुई चलती हुई चमचमाती हुई ये जा रही है मेरी कामनाओं को पूर्ण करती हुई, व्यापक मनोरथों को पूर्ण करती हुई। जनिष्ठो अपो नरिया सुजाता, इसकी कोख से जब अच्छा पुत्र पैदा होगा कर्म कुशल अपह नरिया नर हितकारी सुजाता शोभन पुत्र जब उत्पन्न होगा, प्रोर्वशी तिरते दीर्घमायु, तो ये उर्वशी मेरी आयु को बढ़ाएगी। तो ऐतिहासिक पक्ष में और जो सामान्य इसका स्त्री पुरुष को कोई पुरुरवा और उर्वशी को लेकर के अर्थ करते हैं तो तब तो एक ही अर्थ जा रहा है दोनों पक्षों में। कोई एक सामान्य पुरुरवा किसी भी एक सामान्य व्यक्ति का प्रतीक, उर्वशी किसी भी एक महिला का प्रतीक बनकर के यदि संवाद है तो फिर ये कथन होगा कि विद्युत के समय गति करती हुई उर्वशी विद्युत की तरह गति करती हुई दविद्योत चमचमा रही है, भरंती में अप्या काम्यानी, जिस प्रकार विद्युत अंतरिक्ष के जलों को धरती पर लाकर मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करती उसी प्रकार ये उर्वशी मेरे मनोरथों को मेरी कामनाओं को पूर्ण कर रही करने वाली है। जनिष्ठो अपो नरियो सुजाता, इसकी कोख से ये तीन शब्द पुत्र के लिए कहे जा रहे हैं। अपह नरिया सुजाता, अपह मानी कर्म कुशल, नरिया मनुष्यों का हितकारी, सुजाता मानी शोभन पुत्र, जब ये पैदा होगा तब मेरी आयु को उर्वशी बढ़ाएगी। गुरु जी। हाँ? ये जो शस्य बढ़ेगा तो उससे तो आयु बढ़ेगी, ये तो स्पष्ट है, लेकिन ये उर्वशी के कोख से सुयोग्य पुत्र। कोई भी गृहस्थ यही तो कहेगा और क्या कहेगा। आयु से क्या तात्पर्य, उसकी आयु कैसे बढ़ेगी। आयु तो बढ़ती है, गृहस्थ को अच्छा पुत्र मिले कोई अच्छा, उसकी प्रसन्नता बढ़ेगी, प्रसन्नता से आयु बढ़ती है। आदमी जो है कुंठा में जिए और जिनके संतान नहीं होती है उनको कैसा होता है ना, कितना दुख दर्द रहता है, वो तो वही बता सकते हैं ना आपको। और कोई बेटा यदि गलत रास्ते पे चलता है ऐसे तो क्यों करेगा कोई भी। हाँ, तो आशा तो अच्छी की जाती है। हाँ, उसी की चिंता में पिता का आयु कम हो जाती है, मेरा बेटा कैसा होगा, क्लेशित होकर जो आयु कम हो जाती है। क्लेश में तो आयु कम होती है, पर जब ये कामना की जा रही है तो अच्छी कामना करेंगे ना, बुरी तो क्यों करेंगे कि ये पता नहीं आगे चल करके, फिर तो वो गृहस्थ आश्रम में क्यों जाएगा कि ये पता नहीं पैदा होगा नहीं होगा, हो भी गया तो पता नहीं अच्छे रास्ते पे चलेगा नहीं चलेगा, ऐसी इतनी कामनाएं, इतना विचार को दौड़ा लिया तो फिर इस रास्ते को छोड़ देगा। छोड़ो इस झंझट को, क्यों इस जाना। पर जो रास्ते में चला गया एक बार कदम बढ़ा दिया तो वो तो इसी भाषा में सोचेगा ना, अच्छा सोचेगा और ऐसे ही सोचेगा कि इसकी कोख से जब बच्चा पैदा होगा कोई सुजात अपह नरिय, तीन बातें यहां पर कही गई कि जो कर्म कुशल अपह कर्म में पड़ा हुआ है, मनुष्यों का हितकारी है? और जो है तीसरा जो है सुजात बोलते हैं ना, कन्याओं का नाम सुजाता रखते हैं, सुपुत्री अर्थ होता है सुजाता, सुजात का अर्थ है अच्छे से उत्पन्न हुआ पुत्र है? पृथ्वी व्याख्या था तस्य ऐसा भवती, पृथ्वी की व्याख्या हो गई उसका बताने वाली ये ऋचा है। पुरुरवा उर्वशी संवाद में एक वाक्य का अर्थ मैंने बताया था ना, पहले चर्चा आई थी, साला विकर्णाम हृदया नहीं थे, उस वाक्य का ऐसा अर्थ करना चाहिए, आया था जी, आ गया बोले थे नहीं, वो स्त्रैणानी सख्यानी संति। हाँ, तो उसका वाक्य का अर्थ जो है ना सख्यानी का विशेषण बनाना चाहिए, सीधा ये वाक्य नहीं, इसका अर्थ ये नहीं बनाना चाहिए कि साला वृकाणाम हृदयानी एता, यहाँ वो है नपुंसक लिंग का प्रयोग है, एतानी का एता बना हुआ है, तो एतानी सख्यानी स्त्रैणानी सख्यानी, सख्यानी पर आक्षेप है, उसके ऊपर नहीं, स्त्रियों को वो नहीं कह रहे हैं, क्यों जज ठीक है ना, वही अर्थ लिया था, उसमें संति भी है ना जी। हाँ, स्त्रैणानी सख्यानी संति। हाँ, सालावृकस्य हृदयानी एता। हाँ, कोई ऐसा कर सकते हैं ना, सालावृकाणाम हृदयानी एता संति जी, तो वो गलत है जी, स्त्रियों के ऊपर सीधा यूज आएगा ना फिर तो, इनके हृदय भेड़ियों के हृदय होते हैं, तो वैसा अर्थ नहीं है, मानी इनके साथ जो इस तरह की मित्रता है, जो शरीर संबंध को लेकर के जो मित्रता होती है, वो मित्रता जो है साला वृकाणाम हृदय यानी मांस के भूखी मित्रता है ये केवल, मित्रता ही तो है ना ये, नहीं मांस की भूखी जो मित्रता है वो साला वृकाणाम हृदयानी सख्यानी भवंती, साला वृकाणाम हृदयानी एतानी भवंती एवं भूतानी मित्र, जिस चीज का निषेध कर रहे हैं ना वही अर्थ आप बोल रहे हैं, साला वृकाणाम सख्यानी साला, बात तो सुनो क्या कहना चाह रहे हैं, साला वृकाणाम एतानी हृदयानी एतानी सख्यानी सालाविकाणाम हृदयानी एतानी सख्यानी भवंती, ये जो सालाविकों के जो हृदय हैं वो कैसे होते हैं, मांस के भूखे होते हैं ना, ये मित्रता पे घटा रहे हैं। मतलब एक तो देखा जाता है सालाविकाणाम, सालाविकाणाम हृदयानी एतानी सख्यानी भवंती। सालाविक कहते हैं भेड़िए, भेड़ियों के जो हृदय होते हैं वे एतानी सख्यानी भवंती। मंत्र का प्रारंभ कहां से होता है? इसी में है ना, 18 मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र है, कौन सा मंत्र है? आगे होगा 14-15 के लगभग। अंत में, अंत से 2-3 पहले है, अंतिम से पहले है, 15वां मंत्र, 15वां मंत्र है जी, 18 में से। पुरु रवो मा वृथा मा प्रपत्तो, हे पुरुरा रो मत, मा मृथा, मा मृथा, मृथा मानी मरो मत, मा प्रपत्त पर्वत से गिरो मत। पहले पंक्ति में ये कहा था ना, सुदेव अद्य प्रपते धनावृत, मंत्र तो पहले भी आया है, 14वां मंत्र देखे एक बार, सुदेव अद्य प्रपते धनावृत, सुदेव का उत्तम क्रीड़ाओं वाला पति तेरा, पुरुरवा कह रहा है तेरा पति आज पत्थर वहां से पहाड़ से गिरकर मर जाएगा, ऐसे बोलते ही ऐसे, सुदेव अद्य प्रपते धनावृत, उत्तम क्रीड़ाओं वाला पति तेरा आज गिर करके मर जाएगा, अनावृत न लौटता हुआ, प्रपतेत मनी गिर जाएगा, अनावृत न लौटता हुआ, मैं लौटूंगा नहीं पर पहाड़ से गिर करके मर जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना। परावतम परमाम गंतवाऊ, दूर से भी दूर वाले देश यमलोक में जाने के लिए तैयार है, परावतम परमाम गंतवाऊ गंतवई, अधा सहित निर्ते रूपस्थे, और निर्ति के गोद में, पृथ्वी की गोद में लेट जाएगा, अधैनम रिका रभसासो अद्यु, और इसको भेड़िए द्रुत वेग से खा जाएंगे, रभसास है भेड़िए जो है द्रुत वेग से खा जाएंगे। तो तब ये बोला पुरो रवो मा वृथा, ये उर्वशी कह रही है कि हे पुरो रवा मरो मत, मरने की जरूरत नहीं है, ये सब बेकार बातें, मा प्रपप्तः जो है मा प्रपत्त है, तुम गिरो मत, मात्वा विकासो अशिवास उक्षण, हाँ अमंगलकारी भेड़िए तुमको न खाए, न वही स्त्राणी सख्यानी संति, स्त्री संबंध के लिए की गई जो मित्रताएं हैं वे वास्तविक मित्रताएं नहीं है, सालाविकाणाम हृदयानि एता, भेड़ियों के हृदय जैसी ये मित्रताएं होती हैं, ये मित्रताएं जो है भेड़ियों के जैसे होती है। ये मित्रताएं क्योंकि मांस की भूखी मित्रताएं हैं, इसलिए भेड़ियों की मित्रताएं हैं, भेड़ियों के हृदयों के समान ये मित्रताएं होती हैं, तो भोग विलास आदि के लिए स्त्री से की गई मित्रताएं सच्ची मित्रताएं नहीं होती हैं, ऐसे बताया। सभी बोलते तो पृथ्वी व्याख्या था तस्य ऐसा भवति, पृथ्वी की व्याख्या हो गई, उसकी ये ऋचा है, बल इत्था पर्वताम खिद्रम बिभर्षी पृथ्वी प्रया भूमिम प्रवत्वती मन्ना जिनोषि महिनी, प्रवत्वती महिनी, नीचे पृथ्वी की ओर आने वाली और महान गुणों वाली महिनी पृथ्वी मेघ जलवर्ती विद्युत, विद्युत अर्थ कर दिया इसका, पृथ्वी का अर्थ विद्युत, या मन्ना भूमिम प्रजिनोसी, जो वृष्टि कर्म के महत्व से भूमि को तृप्त करती है, प्रजिन्वसी या भूमिम प्रवणवती, प्रवत्वती का अर्थ किया प्रवणवती, मन्ना जिनोसी महिनी महत्वेन महती इति उदकवती इति वा, महती इति उदकवती इति वा। सत्यम बट का अर्थ सत्य होता है ना, वो जो कल एक दिन आपने बताया था ना, मैंने देखा वो ऐसा ही मिला मेरे को संगीता में, जो समूल मत्स्य पानसरे, कौन बता रहे थे आप, बता रहे थे आप, बता रहे राजे जी, हाँ बाद में था। हाँ सत्यम सत्यम त्वम पर्वता नाम मेघा नाम है, पहले नहीं आता लय पहले आता है बाद में आता है, समूल मत्स्य पानसुरे गुरु जी तो मेरा खंडन किया था उसने, खंडन ऐसा क्यों जी, जी गुरु जी तू तो अज्ञान में खंडन तो कर सकते हैं, इसमें क्या है क्षतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति ये ठीक है ना, ये ठीक है ना, पहले मैंने है पहले लिख दिया था, हाँ मैंने आप तब कहा भी था, फिर आपने नहीं नहीं ऐसे ही होता है, ठीक है। सत्यम सचमुच हे माध्यमिक पृथ्वी विद्युत, सत्य ही तू इत्था इत्था अमूत्र अंतरिक्ष से, उस अंतरिक्ष में, इत्था का अर्थ हो जाएगा उस अंतरिक्ष में, त्वम पर्वतानाम मेघानाम, पर्वत का अर्थ है मेघ, तू मेघों के छिद्रम, मेघ नाम में पड़ा है ना पर्वत, यहां पर मेघानाम अर्थ दे रहे हैं ना पर्वतानाम का, सत्यम त्वम पर्वतानाम मेघानाम, छिद्रम माने खेदनम, छेदनम भेदनम बलम अमूत्र धारयसी, हाँ तो तू अंतरिक्ष में हे विद्युत, हे माध्यमिक विद्युत, सत्य ही तू अंतरिक्ष में मेघों के छेदने वाले बल को धारण करती है, छेदन भेदन बलम अमूत्र धारयसी, अमूत्र इत्था का अर्थ अमूत्र कर दिया है, वहां पर तू धारण करती है, इत्थाकार थी तो अमूत्र किया है, इत्था मानी अमूत्र, वहां पर जो तू धारण करती है अमूत्र, उस अंतरिक्ष में, उस अंतरिक्ष में तू मेघों के छेद छिद्र को भेदन को या बल को धारण करती है, छेदनम भेदनम बलम, छेदन भेदन बल, भेद करने वाले छेदन करने वाले बल को वहां मानी अंतरिक्ष में धारण करती है, प्रया भूमिम प्रवत्वती, प्रवत्वती हे नीचे की ओर गमन करने वाली विद्युत, प्रवत्वती संबोधन पद है, हे नीचे की ओर गमन करने वाली, या जो तू मन्ना वर्षा कर्म के महत्व से महिनी, ये भी संबोधन पद है, उदक वाली महती, प्रवत्वती महिनी दोनों संबोधन है, नीचे की ओर गमन करने वाली प्रवत्वती अर्थ किया, प्रवणवती, प्रवण जब वो शायद ब्राह्मण ग्रंथों में भी आता होगा, व्याकरण में एक उदाहरण आता है ना प्रवणे यस्तव्यम, क्या अर्थ होता है, बहुत ज्यादा ढलान में तो फिर बैठेंगे कैसे, पूर्व की तरफ, तो प्रवणवती का अर्थ है नीचे की तरफ भूमि वाली, और यहां पर प्रया भूमिम प्रवत्वती प्रजिनवती प्रजिनवसी। यहां जिनोसी का अर्थ प्रजिनवसी अर्थ है, जिनोसी शब्द का अर्थ है प्रजिनवसी, मानी तृप्त करती है। हे पृथ्वी प्रजिनवसी या भूमि, भूमि को तृप्त करती है। कौन है? हे पृथ्वी विद्युत, विद्युत तू भूमि को तृप्त करती है। यहां पहला जो पृथ्वी शब्द है वो तो हो गया विद्युत, और दूसरा भूमिम शब्द हो गया धरती। हे विद्युत तू धरती को तृप्त करती है। मन्ना जिनोसी अपने बड़े कर्म के द्वारा, महिनी और प्रवत्वती नीचे की तरफ गमन करने वाली है ये विद्युत, और महिनी मानी उदक वाली है ये विद्युत। इसमें दो शब्द आए ना, भूमि भी आ गया पृथ्वी भी आ गया, तो संबोधन के रूप में तो विद्युत ले लिया, और नीचे वाला जो भूमि दूसरे चरण में है वो धरती ले लिया। विद्युत साथ साथ रहती है ना, जल के साथ रहती है। तो मन्ना मानी महत्वेन, महती थी उदकवती, महिनी महती उदकवती, इंद्राणी थी इंद्रस्य पत्नी। इंद्राणी क्या है? इंद्र की पत्नी है। तस्य ऐसा बहुत इंद्राणी मासु नारीषु सुभगाम अहम अश्रवम, सूर्य सूक्त का मंत्र है। नहीं अस्या परंजन जरसा, सूर्य सूक्त तो नहीं है, तो अलग ही है। जरसा मरते पतिर विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, तस्य ऐसा भवती। एक बार संगीता निकालिए। दस छियासी, पिचासी सूर्य सूक्त है, उससे अगला है ये। वरुण देवता, इंद्र देवता है, पूरे सूक्त का इंद्र देवता है। वरुण इंद्र देवता है, विश्वस्माद इंद्र उत्तर। वरुण देवता है और दिशा कपि इंद्र, इंद्राणिश्च ऋषि। इंद्राणी जो है ऋषि का है, इंद्र वृषा कपि भी है और इंद्र भी है। इंद्र ही ऋषि है, इंद्र ही देवता है, वरुण देवता तो नहीं होना चाहिए। ये कैसे क्या हो गया? उन्होंने क्या लिखा है? पूरे का वरुण नहीं, इंद्र देवता लिखा है यहाँ। और इससे भी लगता है कि वरुण तो इसमें नाम निशान ही नहीं कही वरुण का। विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, इंद्र प्रथमांत पद है, इंद्र जो है सबसे आगे बढ़ा हुआ है। पहला मंत्र देखिए, एक बार ये मंत्र आ चुका है। विही सो तो अशिक्षत है निंद्रम देवम अमंसत है, सोम समन के लिए भेजा विही, सोम समन के लिए भेजा गया था जिसको। सोतो का अर्थ होता है सुनोती, अभिसवा अर्थ है स्तुमन अर्थ है, तोषण प्रत्यय है सोतो। ये जी तोषो शब्द जो है, सोतो शब्द सुई धातु से तोषण प्रत्यय है, और ये इसको गुण हो गया सोतो, सवन के लिए, अभी सवन के लिए। वी ही वे अस्त्रक्षित, वी ही सोतो अस्त्रक्षित है नेन्द्रम देवम अमनसत है, इंद्र को देव उन्होंने नहीं माना। सोम सवन के लिए सो तो तुम अर्थ में, अभी सो तुम क्या, विही सो तो अस्रिक्षत है नेन्द्रम देवम अमनसत है, इंद्रम देवम न अमनसत। ये जो इंद्र परमात्मा आत्मा, इंद्राणी बुद्धि और वृषा कपि मन, ये तीन शब्दों का यहां काफी प्रयोग है। इंद्राणी तो बुद्धि हो गई, वृषा कपि मन हो गया, और इंद्र आत्मा या परमात्मा हो गया। तो साधक के अंदर एक अंतर्यज्ञ चलता है, साधना की अपरिपक्वता के कारण प्राण और इंद्रियां आदि के द्वारा दिया जाने वाला जो हव्य है आत्मा के मित्र बलवान मन को अर्पित होता रहता है और वही समृद्ध अंतर यज्ञ में उसका आनंद लेता रहता है। इसके विपरीत वो हव्य परमात्मा या आत्मा को समर्पित होना चाहिए क्योंकि जगत में वही सर्वोपरि है। तो इस मंत्र में वृषाकपि की पत्नी वृषाकपाई को ये शिकायत है, वृषाकपि और उसकी पत्नी वृषाकपाई, वृषाकपि मन है और उसके संकल्प जो होंगे उसकी शक्ति, वृषाकपाई को ये शिकायत है कि सारी हवियां तो वृषाकपि को दे देते हैं, सारी हवियां तो मेरे पति वृषाकपि तक पहुंच जाती हैं, जबकि इसका वास्तविक अधिकारी तो इंद्र है क्योंकि विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, क्योंकि वही जगत में सबसे बढ़ा हुआ है। वृषाकपाई वृषाकपि तो मन हो गया और वृषाकपाई जो है वो वृषाकपाई इंद्र की मन की शक्तियां इंद्रियां हैं, मन की शक्तियां इंद्रियां ऐसा कह रहे हैं। तो वी ही सो तो अश्रिक्षत मानी तीन हो गए, एक तरफ इंद्र वृषाकपाई इंद्र आत्मा वृषाकपि मन और इंद्र इंद्राणी, इंद्राणी जो है ये बुद्धि हो गई और वृषाकपाई मन की वृत्तियां, मन की वृत्तियां या इंद्रियां दोनों कह सकते हैं, हैं जी। ये पूरा इसमें है वर्णन। वेंकट माधव के मत में ये मंत्र इंद्राणी का वचन है, वी ही सो तो अश्रिक्षत है नेन्द्रम देवम अमनसत है। बाल गंगाधर तिलक, रामनाथ आदि विद्वान, रामनाथ वेदालंकार आदि विद्वान इसे वृषाकपाई का वचन मानते हैं। विल्सन आदि अनेक पाश्चात्य विद्वान सायण का अनुसरण करते हुए इसे इंद्र का ही वचन मानते हैं। तीन मत दे दिए, वेंकट माधव ने इंद्राणी का वचन, बाल गंगाधर तिलक, रामनाथ वेदालंकार आदि इसे वृषाकपाई का वचन मानते हैं और विल्सन आदि अनेक पाश्चात्य विद्वान सायण का अनुकरण करते हुए इंद्र का वचन मानते हैं। तो यदि इसका आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं तो साधक के अंदर जो अंतर्यज्ञ चल रहा है तो साधना की अपरिपक्वता के कारण प्राण इंद्रियों आदि के द्वारा दिया जाने वाला जो हव्य है, प्राण और इंद्रियों के द्वारा दिया जाने वाला जो हव्य है आत्मा के मित्र बलवान मन को ही अर्पित होता रहता है। बलवान मन को ही अर्पित होता रहता है और वो सभी वही समृद्ध अंतर यज्ञों में उसका आनंद लेता रहता है मन ही। इसके विपरीत ये हव्य तो आत्मा को समर्पित होना चाहिए था क्योंकि जगत में वही सर्वोपरि है। तो इस मंत्र में वृषाकपाई की पत्नी वृषाकपि की पत्नी वृषाकपाई को ये शिकायत हो रही है कि सारी हवियां तो मेरे पति वृषाकपि को पहुंच रही हैं, जबकि इसका वास्तविक अधिकारी तो इंद्र है क्योंकि वही जगत में सबसे बड़ा है। यत्र मदद वृषाकपि अरिया पुष्टे सुमत सखा स्वामी परिपुष्ट यागु में, परिपुष्ट यागु में मेरा मित्र मत सखा, मेरा मित्र अरिया पुष्टेशु, अरिया स्वामी पुष्टेशु परिपुष्ट जो याग है उनमें मत सखा मेरा मित्र वृषाकपि खुश होता है, यत्र अमदत वृषाकपि, इस मंत्र में ये कहा ना वृषाकपि प्रसन्न होता है, यत्र अमदत वृषाकपि, नेन्द्रम देवम अमंसत, इंद्र को देव नहीं मान रहे ये हवि देने वाले, नेन्द्रम देवम अमंसत, विही सो तो असक्षत, सोम समन के लिए, समन करने के लिए जिनको जिन्होंने ये सारा प्रसार किया, सारा फैलाव फैलाया, विही स्त्रोतो अस्रिक्षत है, नेन्द्रम देवम अमनसत है, उन्होंने इंद्र को देव नहीं माना, वृषाकपि ही आनंदित होता रहा, अर्या पुष्टे सुमत्सक, जो कि स्वामी है पुष्ट यागु में मत्सखा, मेरा मित्र विश्वस्माद इंद्र उत्तर, सबसे इस जगत में आगे बढ़ा हुआ तो इंद्र ही है, आत्मा ही है। तो वृषाकपि खुश होता रहा, तो ये वचन जो है वृषाकपि की पत्नी वृषाकपाई, ये यहां तो इन्होंने बतलाया कि वृषाकपि की ये शिकायत है कि वृषाकपि ही सारी हवियां लेता रहा, जबकि इंद्र को मिलनी चाहिए थी, विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, सब सारे जगत में सबसे शक्तिशाली तो वही है, अर्या पुष्टे सुमत सखा। तो ऐसा भी होता है क्या कभी कि जो है वो कोई पत्नी जो है अपने पति के लिए तो ये कहे कि ये सारा वृषाकपि कोई देते रहे, इंद्र को देना चाहिए था, इतनी न्याय नीति, मतलब सही सही वो एकदम से जो है एकदम न्याय पूर्ण विचार रख रही हो, ऐसे हो सकता है? गुरुजी, वृषाकपाई की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वृषाकपि खुश होता रहा, सारे अर्या पुष्टे सुमत सका, जो कि सारे पुष्ट यागों में मेरा मित्र है, विश्वस्माद इंद्र उत्तरत, सबसे बड़ा हुआ तो इंद्र है, सारी हवियां जो है वृषाकपि को जा रही है, और ये सारा देव इंद्र को मान ही नहीं रहे, नेन्द्रम देव अमंसत विशो तो असृक्षत, जबकि ये सवन के लिए सारा जो ताम झाम फैलाया ये इंद्र के लिए होना चाहिए था। हाँ, वृषाकपि को मिलना मिल रहा है, इंद्र को मिलना चाहिए था, तो ये कौन कह रहा है ये बात है जी? देवता तो इंद्र है मंत्र का, वृषाकपि तो इन्होंने बताया ना कि मन है वृषाकपि, वृषाकपि तो इसमें आएगा शायद, नहीं वृष तो धर्म है पर वृषाकपि तो आगे व्याख्या होगी। तो यहां से ये शुरू हो रहा है, पूरा ये सूक्ति ही है, एक बार इंद्र बोलता है, एक बार इंद्राणी बोलती है, इंद्राणी का वचन है, फिर इंद्र का वचन है, ऐसे चलता जाता है, और ये है जी हाँ वो तो है आगे, सूर्य स्थानीय देवता उद्योलोक स्थानीय देवताओं में ना, तो ये मत, ये वेंकट माधव ने तो इंद्राणी का वचन माना है, ये मंत्र इंद्राणी का वचन है। कौन सा गुरु जी? ये पहला मंत्र, विही सो तो अस्रिक्षत है, नेन्द्रम देवम अमंसत है, यत्र अमदत वृषाकपि अर्या पुष्टे सुमत सखा, ये जो मंत्र है ये इंद्राणी का वचन, ऐसा वेंकट माधव भट्ट ऐसा मान रहे हैं कि ये इंद्राणी की तरफ से ये बात कही जा रही है। इंद्राणी कहती है कि वृषाकपि खुश होता रहा, इंद्राणी कह सकती है अपने पति के लिए, कह सकती है कि इंद्र को सारी, हाँ वृषाकपाई प्राय ऐसा होता नहीं ना कि कोई देवी अपने पति के लिए हटा करके और उसको कहे, वैदिक पत्नी है, न्यायकारी होती है नहीं, हो वैदिक पत्नी ये सारी है। तो यत्र अमदत वृषा कपि अरिया पुष्टे सुमत सखा विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, इंद्राणी ही अपने पति की महिमा गाएगी। इंद्राणी कहेगी कि वृषा कपि को सारी हवि देते रहे, इंद्र तो सबसे बढ़कर है, इंद्र को देवता ही नहीं मान रहे ये हवि देने वाले। जो भी अभिसव करते हैं, सोम सवन करते हैं, देव के रूप में इंद्र को माना ही नहीं, वृषा कपि को ही हर्षित करते रहते हैं। पराही इंद्र धावसी वृषा कपे रति व्यथि नोह प्रविंदसी अन्यत्र सोम पीते विश्वास्माद इंद्र उत्तरा, हे इंद्र दूर तक परा ही इंद्र धावसी, परा धावसी दूर तक दौड़ता है तू। अब ये जो है इंद्राणी की तरफ से ये वचन दिखा रहे हैं, परा ही इंद्र धावसी, हे इंद्र तुम तो दूर तक दौड़ते हो। वृषा कपेर अति व्यथि, अति व्यथि ही वृषा कपि के प्रति उससे अत्यंत व्यथि होते हुए, व्यथित होते हुए भी वृषा कपेर अति व्यथि, वृषा कपि के प्रति उससे अत्यंत व्यथित होते हुए भी दूर तक दौड़ते हो। नो अह प्रविंदसी अन्यत्र सोम पीतये, सोम पीतये सोमपान से अन्यत्र, नो अह प्रविंदसी तुम कुछ भी नहीं पाते हो। मानी इंद्र जो है, इंद्राणी कह रही है कि हे आत्मा वृषा कपि रूपी मन को उसे दी जाने वाली जो हवियां हैं आनंद लेते हुए देखकर तुम व्यथित तो बहुत होते हो। आत्मा जो है व्यथित होता है जो सारी हवियां मन के मुंह में चली जाती हैं। परा ही इंद्र धावसी वृषा कपे रति व्यथि, वृषा कपि के प्रति जब हवियां जाती हैं तो वो व्यथित तो होता ही है, वृषा कपि के प्रति उससे अत्यंत व्यथित होता हुआ भी जगत में सबसे बड़ा हुआ वो इंद्र व्यथा को सहन करता हुआ किसी अन्य स्थान पर सोमपाल के लिए नहीं जाता। मन के साथ मिलकर ही सोम और हवि ग्रहण करना अच्छा लगता है उसको। नो है प्रविंदसी अन्यत्र, अन्यत्र नहीं जाता वो सोमपान के लिए, यहीं पर सोमपान करना चाहता है मन के साथ मिलकर के ही। नो अह प्रविंदसी, नहीं वो कहीं अन्यत्र जाता है। तो यहां ये 11वां और 12वां मंत्र है। इंद्राणीम आसु नारीषु सुभुगाम अहम अश्रवम, इन नारियों में मैं इंद्राणी को सौभाग्यवती सुनता हूं। इंद्राणीम आसु नारीषु, आसु नारीषु इन नारियों में, सुभगाम इंद्राणीम अहम अश्रवम, इस इंद्राणी को मैं सुभगा सौभाग्यवती मानता हूं। नहीं अस्या परम चन जरसा मरते पति, इसका अन्य प्राणी की तरह बुढ़ापे से पति नहीं मरता है। विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, आत्म तत्व जो इंद्र है वो इंद्राणी की प्रशंसा कर रहा है, बुद्धि तत्व की प्रशंसा कर रहा है कि सब नारियों में बुद्धि तत्व को सबसे अधिक मैं सौभाग्यशालिनी मानता हूं। नहीं अस्या परम चने जरसा, इसका रक्षक मैं आत्मतत्व अन्य प्राणियों की तरह जराग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। आत्मा मरता नहीं है जिसकी इंद्राणी बुद्धि सही है। हाँ, इंद्र का अनुगमन करने वाली जो बुद्धि है वो नहीं अस्या परम चने जरसा मरते पति विश्वस्माद इंद्र उत्तरा, इंद्र तो इस संसार में सबसे ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। और ये 12वां मंत्र है, नाहम इंद्राणी शरण सख्यु, मैं इंद्राणी, नाहम इंद्राणी, हे इंद्राणी, नाहम इंद्राणी रारण, हे इंद्राणी मैं नहीं रमण करता हूं। सख्युर वृषा कपे रिते, वृषा कपि के बिना, मित्र जो वृषा कपि है इसके बिना मैं रमण नहीं कर सकता हूं। वृषा कपि साथ रहे तभी मेरे को, मन हमारा साथ रहे तो ज्ञान की शक्ति तो हो गई बुद्धि, और भावना की शक्ति हो गया वृषा कपि, और आत्मा है ही फिर इंद्र। तो नाहम इंद्राणी रारणे, हे इंद्राणी मैं रमण नहीं करता हूं जब तक मेरा मित्र जो भावना का, भावना की जो शक्ति मेरा मन है वो, उसके बिना मैं, मेरे को प्रसन्नता नहीं मिलती है। नाहम इंद्राणी रारण, रारण, ररण शब्द है ये, तुजादि नाम दीर्घो अभ्यासस्य दीर्घो रह ररण, नाहम इंद्राणी रारण, हे इंद्राणी मैं अकेला मैं रमण नहीं कर पाता हूं, ये मेरा मन मित्र है ना, इसके बिना मुझे आनंद प्राप्त नहीं होता, इसके बिना मैं उदास बना रहता हूं। यस्येदम अप्यम हवि प्रियम देवेषु गच्छति, जिसकी ये अप्यम हवि है, इसकी जो अप्य हवि है, अप्सुश्रितम अद्भि संस्कृतम इति वा, अप्यम हवि ये है कि जो जल में संस्कृत है, जल के समान शीतल हवि, अद्भि संस्कृतम देवों के मध्य में मुझे प्राप्त होती है, इसलिए इसके प्रति मेरा मोह स्वाभाविक है। प्रियम देवेशु गच्छति, देवों के मध्य जो प्राप्त होती है, यस्येदम अप्यम हवि, ये मन की जो अप्य हवि है, प्रियम देवेशु गच्छति, देवों के प्रति जो जाती है, तो इसके प्रति मेरा स्वाभाविक प्रियता है। इंद्र सबसे आगे है, विश्वस्माद इंद्र उत्तर जी, यस्येदम अप्यम हवि, हाँ अद्भि संस्कृतम, अप्यम का अर्थ यास्क ने किया है, अपसुश्रितम अद्भि संस्कृतम इति वा, यस्येदम अप्यम हवि अपसुश्रितम अद्भि संस्कृतम वा, प्रियम देवेशु गच्छति निगच्छति सर्वस्माद् इंद्र उत्तर तम एतद् ब्रूम, उसको हम ये बात कह रहे हैं। गुरु जी इसमें देवता तो इंद्राणी है दोनों का, और इसमें स्तुति करने देवता वाला इंद्राणी नहीं है, इन मंत्रों में तो सब जगह देवता तो इंद्री ही है। तो गुरुजी इंद्राणी इंद्रस्य पत्नीतस्य ऐसा भवति, इस तरह का क्यों लिख रहे हैं फिर? ऋषि का है इंद्राणी, तस्य ऐसा भवति मानी इंद्राणी की ये ऋचा है, इंद्राणी ऋषि का है, यश वाक्यम स ऋषि, तो ये इंद्राणी का वाक्य है ना, वृषा कपि का अर्श है, थोड़ा थोड़ा मत हो रहा है इसमें, मत भेद हो रहा है कि ये वृषा कपि की ऋचा है या नो दस वृषा कपि मान रहे हैं वैसे, यहां भी इंद्रो वृषा कपि, वृषा कपि की ये आप कहां से दिखा रहे हो? मैं हाँ मैं तो मूल में ही देख रहा हूँ गुरुजी, देवता प्रकरण चल रहा है तो सब जगह तस्य ऐसा, तो उस देवता की ये ऋचा है, इसमें तो इतना ही अर्थ निकल रहा है ना, तस्य ऐसा भवती माने, ये तो देवता ही है, मैं पूछ रहा था ऋषि कौन है? ऋषि तो इंद्र वृषा कपि है, इंद्र कह रहा है नहीं, वृषा कपि इंद्र से संबंधित जो वृषा कपि है ना जी, इंद्र शब्द अधितांत है, इंद्र का संबंध, इंद्र से संबंधित जुड़ा हुआ जो मन है उसको वृषा कपि यदि लेते हैं तो इंद्र वृषा कपि ऋषि है, इंद्र से संबंधित जो मन है वो वृषा कपि है, वो स्तुति कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ वो स्तुति कर रहा है। तो यहाँ पे आधि भौतिक दैविक अर्थ में गुरुजी वृषा कपि को क्या लेंगे यहाँ पे? आधि दैविक अर्थ में जी, आधि दैविक अर्थ में तो, और इंद्राणी को क्या लेंगे? तीन शब्द आ गए ना, इंद्र इंद्राणी वृषा कपि वृषा कपाई, चार शब्द आ गए जी, तो वो तो इंद्राणी तो इंद्र की शक्ति को इंद्राणी कह देते हैं, इंद्र और इंद्राणी एक हो गए, वृषा कपि वृषा कपाई एक हो गए, वृषा कपि और उसकी शक्ति वृषा कपाई होगी, वृषा कपि जो है इंद्र इंद्राणी, तो अभी तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं, हमारे आचार्य जी आए हैं उनकी बात सुनते हैं। ओम।